بسرهاتی 24 پول ماوی چی زوری پیچو تا کنیل بزاند پارادایز نزی چی لندن دریا نیل بز بیر لبینینی دا چی دکاتو و هیچی تر بلام هر او کاتی هی برست پیم بلی بو چی نارو گولاندین دیری؟ یکم زاران دی کارمه دبی انزامی بدم دبی یکم زار کاری بکید که کیل فواز زنینو برسترین بینه و شورا نکوید تنها اون دا گوی بگره کیل فوق نخوشه چی پتای رش وای هیس کاته گواز نهنه بله راز دکی او کاته لندن بوین و منزانی نور برداخن کوا بلا مثل ده زنی زندو ها دبی هموی هزی خومان بکار بینین تا کرف و پیاوکانی دزلم کار حل گرلو بچن بولاندین دیری بو ما بسته پیلانت هیا؟ بله ده توانم امزورم روانه بکرم ها سیرکا اوانن پولیسش لیره نیا دیم پارانه بگره برو دایی زو راوستن راوستن اوکی توش گو بگره کلف امار او پاره یکم دارا او دارا و تی بیدم با تو بگره دی بیده به ایما زور سیره زور سپاسی دکرین دستی خوش بید براستی پیوه چی باشه بیده با من بزنم زور باش جاره گو بگره پارکه من پیدا نبید دوباره نیلو با پیره ناراحت بکی تیگه بو پیدا کنن ما بس نا چیا منوام زنی او پیوه زور اقلا نم زنی بمش گیشه وره بلام شکه ده بیزنی ماوی چی اونده زور نیه جارش پیفیلی لیه کردوم همو برده چیا بخوا زور سیرا فیل باز فیلی لیده کری هنگ ببراد انسوی ام ماوی ام دوی چی برم دا چی دلی تمعکاری بخوا کل فوز رو نبینه دی پیوه زیده قسمه که او پیدنگ با بیگه او چی دوال سر خود آرام با او چی دکن؟ وازم نبینه برمدن دی وازم نبینه خود دزاری کسی ندکن برا بگلی دا دی نو کار بکن وازم نبینه وانه بکن آی آی گر گر اگر کی دی دوید وره بو ایره کیل برای جا بجیم در رزگیر بکنی هر بجیم در چیلو باشی؟ خواب که این زروی نده بید اما خراب بوا، ده بید ساچی بکنم بلام دمی هر چه خیرات را بگم بوی نیل، کچکم، پیویز نکا دوانده پلب کهی بلام بلام بو بینینی دیکم ده بلو شخانه و بروین من که دیک من دال بوم لدیکم جا بومتو تا اصنان بینیوا تکا دکم کنیلم پی بدا نا، هر جیز او کارا نکم با پیرو جان نه هستا دایا هستا تو نابد دل خود تنگ بکید ایمانیال یاد استینی نوا آی نه هستا دایا باشا خدا لگم نه هیوا دارم که کسی چی باش بید نزانم دایکم رنگ و رخساری چونا ایستا پیر بوا وانیا دل نیابا وایا کتکم هر باو جوری او پیر بوا منیش گوره بوم زور باشا او چاکم کرده وا زور باشا سپاس با پیرا که تو او پیاو ایستا لچوین کهت برده دایی اگر اتوید بریدم ده به هرچه کمود بقتم بکنی دو برم بری و پارم دوید بس وکه و تگهشتی و بزرم باو شویه زور باشه وانیه چون که ایمه پولیس ده دو امانه ویده به خوبم شاری نوا اگر بلیم نا چی ده که او که ده هر بلی نا ده ای کجم دل نیا با نیل و ترین تیش ده کجم جو بگره برس باشتر هرچی پاره تیه بیده با من و بو خود بروی و ایمه رزگاری ده که دل نیا با رازی نکی برزم پاره پیانه ده من باشم نکی نکی پاره پیده آی باوستن چی ده کن کهید آزار مدن کلف تو بو ته ناگید اگر هم کارانه دوباره بکی تو زیادر چشد با دروز ده بید ها تو بو اند رقل لو باو کوکتی ها رقم لی انا من رقم لکس نیو پارم دویو بس آده کم بسا من هیچی ترنامی و جلو قصه پرو پوچانت بگرم تو بزر و تو ربوید دباشه استهرچی پارت عبیده و من خیره کدهی ده ازهرم زوره کره کی وکو تو دبه به هیچ بیت نبه بگریانه و بیته و بمالو ده کی ناراحت بکا دبه لبرام بدی کشکم بتوانه بید او کاته اگر سر نکوتی نبیخم بخوی تو حولی خود ده و کس به تاوان بارد نزانی که گشتی جانه بنفرد بن من نادورم استانی شهری تو دم چی داره مرزگارم بو زور سپاس برزم خیراکه وستان لیر بیسود دور بروین دی است خیراکه چندی پر پیرم دی دی خیره دی جور اگره اگر بدونید ام دیاوان دا کجرید شتا دوباره پیدالم هرچی پر تیبم دی دی خیره بلا فرد بنیوه نا پیایونی لگه پیایو که پیرو تنیوه دکن ها ای هاوار ها خواه دوباره که لگه هاته و بابا دلی پولیسی للاکا استاسی بکن ای هاوار و دیاره بتمنی او کاغذش من پیب دی آخر کلف او کاغذ کلف تو او بزار هردت گریم ای برا بانا روی دبرا برا جا موستاوی بانا روی خیلا کنی برا برادای برا حیوان برادای تو باشی برز؟ بله من ایچیم نیا زور باشم بلام دزانم او کاغذی دکانه کی برد و رای کرد و روی چی؟ خیراکا که دوی بروین و نبن لیمان للای چی تروان نیل و ترند بر یاریان دابو لشخی ساویل و برانو بچن بولان دین دیری نیل، ماندو بوی، ورکتم ده به خیراتر بروین تا دنیا تاریک نبوا باشا نیل بله جگای مترسیا ده به آگادار بین چشی زور حال نگرید بله با پیره جیان ساره من نیه ده به یک یک بروین من نتوانم Thank you. کیلو لوری چه برو دی مدرسه خیراتر برو جان اگر خیراتر نروی پیمان دگنوا وای اونده نما نه خیراکه ای او هرگه ایشتن جان زوکه جان خیراکه وادین نه نه نه برس کلم یاریه که تواهو بو نه نه امید نما برس لولای او برو جان خیراتر تلفی نبیو دیویل الی کنر دریو رم کن تو باشی با پیره جان بله استانو ری تویا تا توانی با آرامی ورا باشا نیل، تنها سیری پیش خود که آرام باو لسر خوورا نیل نیل، نترسی کسکم، آگا دار با نیل تو باشی عزیزکم بله باشم با پیره چین زور باشه آرام با تنها چن هنگاوه کدماوه کچکم استا تنها سیری ممکا باشه وره سر کودیم با پیره جان بله تو برای چی کارا کند انجام داده کچکم چی؟ چی با پیره جان کل نیرو جان تویم بران ایوه لیره چی دکن من همو دنیا لدوا گررم او تو لیره نه او قصه مکا کل براس ای درین وره کتایی بمکاره بینین بالام بمرجک لبرم بری ام که خزا پارم لم پیاوه دوید استرم تگهشتی یا نه تگهشتی جمله بگره کلف من هیچ کارکم باو کابره او نیا هر وار رازی نام مرزم بود ابنه تیده گی چه بگره برس کلف تکه به دوام امه که وزمه لی بینا جمن چیم کم ایوار اقتان لبنه من ناچارم کم که خزتان پی امزاب کن چون که جانی منه او بایش شویگ منیش پشیمان نبمو حاز دکم لکارکم سرکو توبم تیکه ایشتی؟ بیسودا تو هیچ خود من دومک کلگلی اما هیچ دست نکوید وازش من لبینی باشته با خود ایستا تو ببندالای بیسودا تو ایمت در بدرو اواره کردش لینی خو من ابی تو رو اواره شد دیب کنو ای براست برا بیان گره ها؟ جانی براست تو دا زانی من لبرزی دا ترسیم گورم ای بیسودی گمزه جن باشه تو برو برس کلف من لبن زایده ترسیم فکاده کن کلف خود بده سو بدو ای خواهی گوره اشتا پیسه دیشن حتی و نبزنم کتایی منه دل نیام که کتایی هر یکی هم من بموتن هر جوش خون برسته و ندم کس کسی که نتوانه برس کلف بگرید و نبید کلف را کردم بیسودو امزار هر داد گریم لیره من سراو کتیم ترسیم پلیس کلف مرو ربوان ترس نکن من با خوام درام دمیت اصل گریم برو پلیس کلف درسیم نمو ترسینا کمارو کلف تو نتوانی غاب کهی اگر اوشتا بی سبم گرد همو اوه تکانم ببادت شد من ندورم کلف تو تاون باری بوی که آزاری خلق داو پارشت خواردونه دبلا رستم خستو دنو کارکانی پاریس ایشکان آلوستر مکم براسو جانیش تاون بارن بوی که وای ارمتی اویان داو آرام بگرن، اما تنها کارمندی برای اسکیلف بود، تنها باقسه او ما کردوا، ایسی ترمان نکردوا، اما دامو کارم نکردوا اوی راب کم خودم با دستو بدن من خوام دابا دستو اما دم بگرن متخیرتن لمن کرد، حی بیاما چی خوارینا برای اسکیلف، بیاوکان جیران، توش خود با دستو بدن خود دیاره تو بملکن دستانی، من برای اسکیلفم، چون دیارم بگرن، ها؟ واقع اوالانیم کس نتوانیدم گریم بابا او پرده دیگای مترسیا بگر ریوه ترشکی دادش دارا کلف تو عاقل با بقصیم امکا بگر ریوه بابا روی من اما دعاین حالا ترین من جانی خوام لسر دعاین حال دادنیم اگه دار برس کلف مترسی هیا سرکا گورم او کلفا نیلو برای استرینت؟ کس نفره ممگریه؟ نه دوان ممگریه؟ نه دوان ممگریه؟ نه ممگریه؟ نه برست کلم نوان نه دوان ممگریه؟ نه دوان ممگریه؟ نه دوان ممگریه؟ نه نه تیه؟ جیت لخوت کرد مرز کلیف کلیف او جاتا پاری فردا نتوان ممکنن نتوان کلیف دستی سیوانا که بگره خیراکا لکوتایی در رزگاری بو اوان کلم چید بسر برای اسکیلف مرد او تاوابر بو او صدای کار خراپکان ایتی ایتر نیلو برستنید آزار نداد مزور پی خوش بو کیس تو نبی و بخراپ باسی خلشی بکی اگر خراب بید خدا تو لیلی دکاتوا آخر برزم را بردو لیال بکو پندی لیوار بگرا راستا ببورین، ایو برس کی تو برس ماریون کشکایتان لکیلف کرده بو؟ بله راست برس زوش پاسندکم اگر بین با من که پولیس بله بله برس، من بیستی موتی ماریو، وای ها؟ بله ماریو، اما ناوی برای نیلا کواتا ما برای نیلا نیل و ترند با همیشه لدستی ازارکانی کلو رزگاریم بو. پارادایز زور نزیکا. با پیره و نیل دواروش چی زور باشن لپیشا. نیل دچه با جگه اگ که با او پره لخوشی اومد.